Trzy minuty prawie po godzinie drugiej. Starość, nie radość i najgorzej dotrwać do tej godziny, ale mam nadzieję, że spotykam Państwa w dobrej formie i że do godziny czwartej zechcą Państwo ze mną spędzić parę przygód, bo oto rozpoczynają się osobliwości muzyczne. Dzisiaj wprawdzie bardziej folkowo, ale nie zabraknie i akcentów silniejszych, bo Distort Harmony powoli odpływa do historii z Izraela. Prezent od Yassiego. To jego przyjaciele. W związku z tym na przebudzenie. Distort Harmony po raz przedostatni. się rozpoczęło na dobry początek. I dzisiaj co prawda nie będziemy już więcej pływać, a udajemy się w podróż pociągiem. Wszelako morskie elementy będą obecne i to za chwilę. Jakiś czas temu była u nas w studiu Beata Bartelik, która zrobiła tournée po środkach masowego przekazu, bo zbierała pieniądze na płytę. Po latach postanowiła nagrać autorski album. Zbierała pieniądze przy pomocy portalu wspierającego i dobra wiadomość jest taka, że zebrała masę funduszy i płyta w związku z tym na pewno się ukaże. Nie będzie wypełniona muzyką, jaką hołubimy w osobliwościach, ale to postać związana z muzyką, którą dobrze lubimy, bardzo lubimy, Szela i inne zespoły szantowe. Znów może. A jeśli chodzi o płyty i o morskie elementy, to udała się sztuka wydania płyty zespołowi ze Śląska. Sąsiedzi, wiem, że mają spory fanklub wśród słuchaczy osobliwości, w związku z tym sięgamy po tę płytę i to w dwóch odsłonach, jako że po latach grupa idzie tą samą ścieżką, którą wytyczył zespół Smugglers, który na początku był szantowy, a później zszedł na ląd. Taka ewolucja. I zabrał się za folklor już daleki od morskich podróży, od choroby morskiej. To samo robią sąsiedzi, w związku z tym najpierw pieśń morska, a później czworak, a nie, w zasadzie nie czworak dworski, a dworski parobek. As I rode down to Chester City, oh, in the dark late at night, whom should I see but a nice young lady washing her clothes by the clear blue light. Mama, mama, darling, and I don't Mama, mama, darling, and I don't Mama, mama, darling, and I don't Mama, mama, darling, and I rode there. Oh, first she washed them, then she squeezed them, and then she hung them out to dry, and then she folded up her arms and said, what a nice young girl am I. Mama, mama, my darling, and I rode there. Mother, my darling, and I do day. Mother, my darling, and I do diddy-o. Mother, my darling, and I do day. Oh, going to the well to fetch some water, for to fetch me home, for to make some tea. Oh, she fell under, I fell over, all the game of the bore and me. Mother, my darling, and I do diddy-o. Mother, my darling, a dido day. Mother, my darling, a dido diddy-o. Mother, my darling, a dido day. Oh, madam, I will tie your garter, and I will tie it above your knee. And if you like, I'll tie up father. Mother, my darling, a dido day. Mother, my darling, a dido diddy-o. Mother, my darling, a dido day. Mother, my darling, a dido diddy-o. Mother, my darling, a dido day. you ever hear of cups and saucers? Or rattling in the old tin can? Did you ever hear of a nice young lady married to a dirty green? Madame and Medalia died, oh, did he, oh? Madame and Medalia died, oh, they. Madame and Medalia died, oh, did he, oh? Madame and Medalia died, oh, they. Oh, madame, you have gold and silver. Oh, madame, you have tracts of land. Oh, madame, you have ships on the ocean. All you need is a nation. Madame, I'm a darling, you died, oh, did he, oh? Madame, I'm a darling, you died, oh, hey. Madame, I'm a darling, you died, oh, did he, oh? Madame, I'm a darling, you died, oh, hey. Madame, I'm a darling, Madame, I'm a darling, died, oh, did he, oh? Oh, madame, I'm a darling, Madame, I'm a darling, died, oh, did he, oh? Sąsiedzi, a między innymi stały słuchacz, a stary słuchacz zwrócił mi uwagę na to, że nie podałem adresu pocztowego. Nie wszyscy wiedzą, być może ktoś się zabłąkał nocną porą na nasz peron. W związku z tym niech wie, że może z nami nawiązać kontakt do pociągu, czyli do wagonu pocztowego. Adres brzmi wojciech.osowski przez 2S małpa Polskie Radio pisane razem.pl i można z nami postać na peronie. Peron znajduje się na profilu facebookowym Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Zachęcam, bo nocną porą czas się dłuży i im więcej nas na peronie, im bardziej zajadła dyskusja na różne tematy, tym noc staje się krótsza. A zatem do dzieła słuchaczu, a u nas ponownie sąsiedzi. siedzi, a jeden ze słuchaczy zauważa, że Kuba Owczarek z sąsiadów reprezentuje czasem Polskę w czymś, co się nazywa Ice Cross Downhill. Zjazd na specjalnych łyżwach w dół oblodzonej góry. Wygląda obłędnie. Proszę poszukać. Myślę, że równie ciekawe by było pod górę, ale dobrze. Sława i szczęść, pisze stały słuchacz, otwierający wagon pocztowy biskup Nikifor Spokt. Pieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, dzisiaj dla pani Ireny Dan, towarzyszącego nam na żywo pana półredaktora, także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasłuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie, czyli stoją z nami na peronie. No i po tej porcji folku troszkę ostrzej, ale niewiele. Coś, co przywiozłem dawno temu z Finnish Metal Expo, wówczas w 2006 roku, było to dopiero demo. I used to know. Taka miniaturka. Niedługo zabierzemy się do lektury, ale skoro jesteśmy przy płytach demonstracyjnych, podróż do Armenii na Hedgash Ensemble. Nie wiem, czy wydali jakąś płytę, ale nie byłbym zdziwiony, bo zespół naprawdę zacny. Jeśli chodzi o główne zainteresowania, to XV-wieczna ormiańska poezja ubrana odpowiednio w muzyczne szaty. No i oczywiście lutnia ut, dol, fortepian czasami i, jak to w Armenii, duduk. I to mi przypomina spotkanie z wielkim wirtuozem tego instrumentu, bohaterem narodowym, chyba tak mogę powiedzieć o nim, Dziwanem Gasparianem. Miałem przyjemność spotkać go w Berlinie na targach Womex i no, zachowywał się tak, że wszyscy chcieli z nim porozmawiać, ale każdy się bał, dlatego że gdy tylko człowiek zbliżał się do Dziwana, gasił go spojrzeniem. To był Womex, na którym było niesamowicie dużo Brazylijczyków. Był też zespół Dziwana Gaspariana i to kazało mi zastanowić się, co znaczy być mężczyzną w różnych kulturach, bo na scenie, gdy występowali Brazylijczycy w obcisłych spodniach, no, tańczyli w sposób mało męski, ale ktoś, kto ćwiczył różne style walki i zna brazylijskie doświadczenia w tym temacie, zupełnie spokojnie wiedział, że to elementy capoeiry i coś, co jest naprawdę bolesne w zetknięciu. No i po tych różnych wygibasach brazylijskich przyszedł czas na koncert Dziwana Gaspariana. Usiedli w półkolu, niesamowicie sztywne kręgosłupy i ruchy minimal, naprawdę. Wyglądali jak z gabinetu figur woskowych, grali muzykę, która porywała, a gdy jeden z nich zagrał solo, które po prostu, no, myślę, że wbiłoby w fotel Hendrixa, reszta delikatnie tylko odwracała głowy, patrzyli na siebie i delikatne, no, takie potakiwanie na znak, że no, są pełni szacunku dla kolegi muzyka. No właśnie. I to męskość kaukaska. No ale to, co wówczas było tylko, ja wiem, zaciekawieniem i pytaniem, które zawisło w powietrzu, dzisiaj w zasadzie prowadzi nas na manowce. W związku z tym porzucam ten temat i zanim zaczniemy naszą podróż w wagonie czytelniczym, na razie troszkę muzyki ormiańskiej. Thank you. faccia poche, la stua aussi voca aiutiam. Agas noi la stua poche, varov zara, i alla jam, agan gaile. Parata, jev zara vi, arian martka. Hale, zarke, Apoštake, vočagena, arjake, martka. Tebe taluste je partam, je v terenčic je medutjam. Nad jabokove je vankak, džana zrke za mene zjam. Sivočki te užave, Серця на сумка і датман, Мора з'яви зормахван, Є почіще нас дата. Готовий косоль, що до цього. Obszerna kompozycja, ale miła dla ucha. Mam nadzieję jednak, że państwa nie uśpiła. To Ormianie. A widzę, że państwo proszą, by powrócili. Być może będzie taka okazja i to tej nocy. Jeżeli komuś się spodobali, to proszę nie przyzwyczajać się do tej myśli, bo mamy jeszcze parę propozycji, ale może jednak powrócą. Powracając do Giovanna Gaspariana, też chciałem do niego podejść, bo mój idol, ale naprawdę onieśmielał, zwłaszcza ten wzrok naprawdę posępny i odradzający każdą próbę, ale wtedy podeszła do mnie menadżerka Giovanna Gaspariana, pytając się, czy znam rosyjski. No i powiedziałem, że troszeczkę owszem. I widziałem, że ucieszyła się bardzo. Kamień spadł jej z serca i mówi, to chodź porozmawiaj z Giovannem, bo wiesz, Giovann jest tutaj od 3 dni. Nie mówi w żadnym innym języku poza ormiańskim i poza rosyjskim. I w związku z tym nudzi się i chętnie by z nim pogadał. No i nie trzeba było mnie 2 razy namawiać. Wiele się nie nagadałem, bo Giovann Gaspariana po 3 dniach poszczenia w rozmowie musiał swoje opowiedzieć. No i wówczas dowiedziałem się niesamowicie ciekawych historii, między innymi i tego, w jaki sposób zaczynał swą karierę. Mówi, że opowiadałem tę historię za każdym razem, gdy sięgamy po muzykę z Armenii, ale opowiem i teraz, by tradycji stało się zadość. Otóż Giovann Gaspariyan jako młody chłopiec uczęszczał do szkoły i wiodła go ta droga do świątyni nauki nieopodal pewnego murku. Murek był o tyle ważny, że ilekroć przechodził w jego pobliżu, zza murka odzywała się niebiańska muzyka grana na 4 dudukach. I Giovann Gaspariyan czasami zasłuchany w muzykę zapominał o szkole i wagarował zasłuchany w te dźwięki. Któregoś dnia wziął się na odwagę. Zamiast stać za murkiem, po prostu otworzył drzwiczki, które w murku były i wszedł na dziedziniec, a na nim zobaczył 4 starców, którzy grali sobie na dudukach właśnie. I gdy skończyli, spojrzeli na intruza z pytaniem w oczach i Giovann Gaspariyan, pod którym uginały się nogi, powiedział, że wielokrotnie słuchał ich zza murku i też chciałby grać na tym instrumencie tak jak oni. Jeden ze starców szukał głęboko coś, czegoś w zanadrzu swego ludowego stroju, w końcu wyciągnął duduk i wręczył go bez słowa Dziwanowi. A w zasadzie wręczył go i opatrzył to instrukcją. Wrócisz za rok, jak nauczysz się na tym grać jakiejkolwiek prostej melodyjki. I Dziwan Gasparian przez rok próbował. Nie było łatwo, ale w końcu po roku stanął przed komisją owych czterech starców, zagrał i ten, który mu duduk dał, wstał, odebrał instrument od Dziwana, a następnie go złamał i wyrzucił. I dał mu swój. Okazało się, że była to próba i to próba nie lada, bo stary mistrz dał Dziwanowi instrument, na którym w ogóle się nie dało grać i była to próba determinacji młodego brzdąca. Jeżeli udałoby mu się cokolwiek na tym wygrać, to znaczy, że jego chęć do gry jest tak wielka, że przełamie wszelkie bariery i doprowadzi go i doprowadziła tam, gdzie jest. Dziwan Gasparian dzisiaj nie, ale jego koledzy Nachgasz Ensemble być może tak. No właśnie, za chwilę będziemy czytali, ale skoro jesteśmy przy wspomnieniach, od czasu do czasu trafiam na posty na Facebooku z pytaniem, jaka była wasza pierwsza folk metalowa płyta i większość z respondentów odpowiada Batory albo coś podobnego. W związku z tym pomyślałem, że ja przypomnę swój pierwszy kontakt. W zasadzie wdzięczny jestem koledze Ziutkowi Wlepkarzowi za to, że otworzył mi oczy na to zjawisko, bo gdy zetknąłem się z tym po raz pierwszy, nie myślałem, że to może przerodzić się w coś poważniejszego. A spotkałem się w latach 90. w Londynie na koncercie, który nie zapowiadał późniejszych atrakcji, mianowicie zespół irlandzki, typowe instrumenty, no ale gdy zobaczyłem dudziarza, który wpinał się w elektrykę, pomyślałem, że to coś nowego. Usiadłem w pierwszym rzędzie, a później, gdy zagrali, po prostu mnie wgniotło w fotel. Nazywali się Youth Lodge. I efektem tego spotkania było zaproszenie ich do Jarocina, kiedy szefem tej imprezy był Jurek Owsiak. Powiedziałem mu o Irlandczykach z Londynu, zaprosił i występowali jako artyści z wioski folkowej, ale wypożyczeni na dużą scenę. Podobali się bardzo i ich sukces sprawił, że Jerzy pomyślał potem o wiosce folkowej jako czymś, co jest obligatoryjną częścią jego festiwali. Youth Lodge.